Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomar Deni wa Vuzeni, naanzia nchini Burundi. Gazeti la Iwachu limerejelea kubinika kwa Wakongo wanaokimbia vita katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaokuja nchini Burundi. Katika uchunguzi uliofanywa na jarida la Iwachu, ugomvi umeanza kuzuka kati ya wamiliki wa nyumba na wapangaji wao. Wakongo wanaofika kwa wingi hasa jijini Bujumbura wanakuja na dola, na hivyo baadhi ya wamiliki wa nyumba hawasiti kuwafukuza wapangaji wao wa zamani, mara nyingi walio na deni kwao, hali ambayo inaanza kuamsha upya kwa baadhi ya wakazi wa jiji wasiwasi wa kuvamiwa na wageni, kunyang'anywa mahali pao pa kuishi, utu wao na kadhalika. Mhariri wa gazeti hili la Iwachu, bila kutilia shaka haki ya ukimbizi, anaamini kwamba ni jambo la busara zaidi kuwekeza kikamilifu katika suala hili kwa kuweka kambi za mapokezi kwa Wakongo, kuwahesabu, kufuata ratiba yao ya safari na kadhalika. Kwa kifupi, ni lazima waepuke kutoka katika ukarimu kwenda kwenye uadui. Kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Rwanda, ambapo mwaka wa fedha wa 2026 kuelekea 2027 unatarajiwa kuja na ushuru mpya unaolenga huduma za kidijitali za ndani na nje ya nchi, laandika gazeti la The New Times. Huduma kama vile Netflix, Amazon na eBay ni miongoni mwa zile zinazoweza kuanza kulipa kodi ndani ya nchi ya Rwanda kama sehemu ya mfumo mpya wa ushuru ambao serikali ilitangaza Jumatatu Februari 10 mwaka huu. Huduma kadhaa zinatarajiwa kuwajibika kwa kodi: majukwaa ya utilishaji wa video na sauti, majukwaa ya biashara ya mtandaoni, teknolojia ya kusasisha program na majukwaa ya michezo ya kubahatisha yanayotumiwa na Wanyarwanda ni miongoni mwa huduma zinazoweza kuanza kulipa kodi hiyo. Kulingana na Wizara ya Fedha na Mipango ya Kiuchumi, ushuru wa 1.5% utatozwa kwa mapato yanayofanywa na kampuni hizo nchini Rwanda. Kutoka Rwanda nielekee katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo gazeti la Actualite.cd limeandika kuwa hali ya usalama nchini humo inaendelea kuzorota, huku waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na jeshi la ulinzi la Rwanda FDR wamepata mafanikio makubwa kwa kudhibiti mji wa Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini. Uvamizi huu ulizua hisia kali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, hasa Uingereza, ambayo inachukulia kitendo hiki kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hatari kwa utulivu wa kikanda. Kwa hiyo Uingereza izitaka pande zote kusitisha uhasama mara moja, kuondoa wanajeshi wa kigeni katika eneo la Kongo na kuyapa kipaumbele mazungumzo ndani ya mfumo wa mchakato wa amani wa Rwanda na Nairobi. London inasisitiza juu ya kutowezekana kwa suluhisho la kudumu la kijeshi kwa mzozo huu. Mbali na mzozo wa usalama, hali ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa mbaya. Na huko Tanzania, gazeti la Mwananchi limeandika kuwa wakati mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA kwa ufupi ikisema vipindi vya ongezeko la joto vinatarajiwa kuendelea kujitokeza Februari mwaka huu, wataalamu wa afya wameshauri mambo ya kuzingatia. Madaktari wameshauri wananchi wanaoishi katika ukanda wa pwani na maeneo yanayokumbwa na joto kwa hivi sasa kuzingatia mtindo wa maisha unaofaa ili kupunguza kero ya joto inayowakabili na kuepuka athari zake. Miongoni mwa mambo walioyagusia ni pamoja na unywaji wa maji ya kutosha, ulaji matunda yenye majimaji, mboga kwa wingi, wanga na mafuta kwa kiasi kidogo. Madaktari wanasisitiza kuwa wasisitiza watu kuepuka vyakula vinavyotengenezwa kwa kutumia mafuta kwa wingi ili kudhibiti joto la mwili. Aidha, ili kutunza ngozi katika msimu huu, mtu anashauriwa kuvaa nguo nyepesi na kupendelea nguo nyeupe, akisisitiza kuwa kuepuka wakisisitiza kuepuka nguo nyeusi. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi kipindi hewani Dondoo Magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mimi ni Lomar Denio Vuzeni naye kuletea dondoo hizo kutoka Tanzania. Nilekee moja kwa moja nchini Uganda, ambapo kulingana na gazeti la The Independent, Uganda imesalia kuwa miongoni mwa nchi fisadi zaidi duniani licha ya serikali ya Yoweri Museveni kuweka mikakati mingi ya kuikabili. Huu ndio ufichuzi mkuu wa shirika lisilo la faida la kimataifa dhidi ya ufisadi la Transparency International. Ripoti iliyochapishwa Februari 11 inaorodhesha Uganda katika nafasi ya 145 kati ya nchi 180 zilizofanyiwa utafiti, ikiwa na pointi 26 ama alama 26 za chini kati ya alama 100 zinazowezekana. Uganda inafungamana na Iraq, Madagascar, Mexico na Nigeria inayokabiliwa na mgogoro. Zinaongoza Sudani Kusini, Somalia, Venezuela, Syria, Yemen na Libya. Kila moja wao alipata chini ya asilimia 13. Ufisadi uliokithiri nchini Uganda unaweza kuendelea unaoendelea katika sekta ya umma unaweza kuzoofisha maendeleo, haki za binadamu na mapambano dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Namu huko Kenya, kiongozi wa ODM Raila Odinga amewaongoza wanasiasa wa chama hicho kushikilia kuwa ataendelea kuunga mkono Rais William Ruto hata baada ya kupoteza uwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika weekend, la chapisha gazeti la Taifa Leo. Bwana Odinga Jumamosi alibwagwa na waziri wa mashauri ya kigeni wa Djibouti Mohamed Ali Yusuf kwenye kinyang'anyiro cha tume ya Umoja wa Afrika baada ya kuendesha kampeni kali Afrika, wengi hasa kutoka ukanda wa Mlima Kenya. Na baadhi ya vijana Jumamosi walishabikia kushindwa kwa Raila Odinga, huku wakimrai arudi nchini na kuendeleza shinikizo na mathi dhidi ya Rais Ruto kama zamani. Hata hivyo, Bwana Odinga Jumapili alimiminia Rais Ruto sifa kedekede, akimwondolea lawama na kumwonya yeyote ambaye atamhusisha na kutofaulu kwake katika kuwania uwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Kauli ya Raila sasa inazima kinywa cha waliokuwa wakiomba ashindwe ili kumpiga vita Rais Ruto, wengine wakilaumu kiongozi huu wa nchi kwa kusababisha kubwagwa kwake. Na viongozi wa upinzani wa Somalia walitangaza Jumapili nia yao ya kuandaa uchaguzi sambamba, ikiwa Rais Hassan Sheikh Mohamud ataendelea kwa upande mmoja na mtindo wake wa uchaguzi, laandika gazeti la Somali Guardian. Rais Mohamud hata hivyo bado yuko imara katika kujitolea kwake kwa mfumo wa uchaguzi wa mtu mmoja wa kura moja, akipuzia mbali matako ya upinzani kuwa hayana muhimu. Mtindo huo umekabiliwa na shaka iliyoenea na kukataliwa moja kwa moja na washikadau wakuu, yakiwemo majimbo ya kikanda ya Puntland na Jubaland pamoja na viongozi wa upinzani. Badala yake, upinzani unatetea kurejeshwa kwa mtindo wa jadi wa uchaguzi usio wa moja kwa moja wa Somalia, ambapo kundi teuli la wazee linachagua wabunge ambao kisha wanamchagua rais Mohamud na waziri mkuu wake. Hata hivyo, wametupilia mbali wito wa kurejea mfumo wa zamani na kuweka kama hatua ya kurudi nyuma. Mfumo wa sasa ulianza kutumika mwaka 2022. Na kwa kuhitimisha, kwa mujibu wa gazeti la Sudan Post, Sudani Kusini imetuma maelfu ya wanajeshi katika kaunti ya Nasir katika jimbo la Upper Nile kutekeleza kampeni kali ya kupokonya silaha, siku chache baada ya mapigano makali kati ya jeshi na vijana waliojihami na kusababisha vifo vya wanajeshi wanne kulingana na vyanzo vingi. Kutumwa kwake kunafuatia kuongezeka kwa hasia huko Nasir, ambapo jeshi la ulinzi la watu wa Sudani Kusini lilipambana na vijana wa eneo hilo, wakati jeshi hilo lilithibitisha vifo vya wanajeshi wake wanne. Idadi ya waliojeruhiwa miongoni mwa vijana wenye silaha bado haijafahamika. Pande zote mbili zimelaumiwa kwa hasia hizo. Vyanzo vilivyozungumza na Sudan Post vinasema vijana wenye silaha wanakusanyika Nasir, Ulang na sehemu za jimbo jirani la Jonglei kupinga kupokonywa silaha kwa mpango huo. Hali ya wasiwasi ilikuwa kubwa, huku wapiganaji wa eneo hilo wakiahidi kukabiliana na vikosi vya serikali. Lakini magazeti mengine yanaandika kuwa wanajeshi waliopoteza maisha wanafikia idadi ya 10 kama ilivyo kwenye gazeti la Sudani Tribune. Na kwa dondoo hizo kutoka pembe ya Afrika, sina cha ziada mpenzi msikilizaji. Taarifa nyingine za magazeti zitakuja hapo wiki kesho, panapo majaliwa. Ulikuwa na mimi Lomwardi News, nakutakia kila la heri ulipo. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti.